بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي مولويت الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سمع الشيخ محمد ابن جميل زينو رحمه الله تعالى كتك رسالياك خذ عقيدتك سؤالي لسابة ما هو توحيد الرب، ما هو توحيد الرب، نيبي هيو توحيدي يكم بكيشا الرب مولا، نيبي توحيدي يكم بكيشا مولا مليزي كوا جينا جنجيني معروف نمشهور، ما هو توحيد الربوبية، نيبي توحيد الربوبية. Sisi ahlu sunna wal jamaa tunaitakidi kwamba tauhid imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Kuna tauhidu ar-rububiyya, na kuna tauhidu al-uluhiyya, na kuna tauhidu al-asma'i was-sifat. Na vigawanyo hivi vitatu sio bid'a kama wanavyoitakidi baadhi ya watu wakiwazogoma ahlu sunna wal jamaa kwamba na nyinyi nanyi mbona kama vile mna itikadi za utatu, ni kama vile itikadi za manasara. Hapana, hizi tauhidi kwa aina za kitatu zote zipo kwenye Qur'an, zimekuja katika sunna. Na tulisema tazungumza kwa mnasaba wa wale wanaowazogoma ahlu sunna wal jamaa kuhusiana na kuigawa tauhid sehemu kuu tatu. Tutakuja kusoma maneno ya ahlul ilmi juu ya radi yao kwa watu kama hawa, wakiwemo mashia na sampuli zao. Kwa hiyo swali hili la saba, ma huwa tauhidu rabbi, ni kama vile kusema ma huwa tauhid ar-rububiyya, ni ipi tauhid ar-rububiyya. Akasema Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, jim jawab, tauhiduhu ni kule kumpwekesha kwake, tauhidu rabb kumpwekesha rabb kwa tauhidihi rububiyya, maana yake tauhiduhu ni kule kumpwekesha kwake, bi af'alihi kwa matendo yake. Ukampwekesha Mola wako subhanahu wa ta'ala bi af'alihi kwa matendo yake, kwamba ni yeye peke yake ndiye anayeyafanya hayo, hakushirikiana, hakushauriana, hana anayesaidiana naye, hana mwenza. Tauhiduhu ni kule kumpwekesha kwake, bi af'alihi kwa matendo yake. Yapi hayo? Kal khalqi, kama vile kuumba, yeye ndiye anayeumba peke yake subhanahu wa ta'ala. Watadbiri, na kuyapeleka mambo, kuyapeleka mambo, tadbirul umur, kupeleka mambo. Vipi? Mfano tadbir, mathalan subhanahu wa ta'ala analitoa jua mashariki, analipeleka magharibi. Yudabbirul amra, yukawwiru layla ala nahar, anauvesha usiku juu ya mchana na mchana juu ya usiku. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha, ndiye anayeshusha mvua. Wa yunazzilu al-ghaytha, ndiye anayeteremsha mvua. Yarzuq, ndiye anayeruzuku. Yuhyi, anahuisha. Wa yumitu, na anafisha. Kwa hiyo tauhidu rabbi maana yake ni tauhiduhu, kule kumpwekesha kwake. Bi afaalihi, kwa matendo yake, kwamba amepwekeka. Kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kwamba amepwekeka katika hayo, yuko peke yake. Kal khalqi, kama vile kuumba, hakuna anayeumba zaidi yake yeye. Watadbiri, na kuyaendesha mambo. Wa ghairihima, na yasiyo kuwa hayo. Kama vile ni yapi? Akisema wa ghairihima, na yasiyo kuwa hayo, kama vile kumiliki. Al-mulk, al-mulk ufalme, lakini kuna al-milk, kule kumiliki. Yeye Allah ndiye mfalme mwenye kumiliki. Kwa hiyo tunampwekesha Allah kwamba yeye peke yake ndiye al-maliku, aliyemiliki vile alivyoviumba. Aliviumba ni vyake, anavimiliki anavyoviumba, anaviendesha anavyotaka. Yeye peke yake ndiye mfanyaji wa hayo, hana mshirika, hana mwenza. Na dalili zimekuja nyingi katika Qur'ani kuyathibitisha haya tunayoyasema. Yeye peke yake ndiye aliyeumba, na yeye peke yake ndiye anayevimiliki anavyoviumba, na yeye ndiye anayeviendesha. Mfano, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 62 ya suratu Zumari, anasemaje? Anasema Allahu khaliqu kulli shay'in, Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah yeye ndiye muumba wa kila kitu. Jua ni kitu, basi kimeumbwa na Allah. Mbingu ni kitu, kimeumbwa na Allah. Ardhi ni kitu, kimeumbwa na Allah. Majini ni katika kitu, wameumbwa na Allah. Jinadamu ni kitu, wameumbwa na Allah, wameumbwa na Allah. Mimea, miti, pango, ngoro, kadha, vyote hivi ni vitu, na yeye Allah ndiye muumba wa kila kitu. Amepwekeka, hakuna zaidi ya khaliq na makhluq, muumba na vilivyoumbwa. Kwa yeye Allah ni muumba wa kila kitu, mpaka arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kursi aliyozungumza katika aya, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardha wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Na ukubwa wake al-kursi, imeumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumpwekesha Allah katika uumbaji, Allahu khaliqu kulli shay, Allah yeye ndiye muumba wa kila kitu. Wanasema wafasiri wa Qur'an, hadhihi al-ibaratu wa ma ashbahaha mima huwa kathirun fil Qur'an tadullu ala anna jamia al ashya ghayra Allah makhluqatun. Aya hii, hadhihi al ibara, ibara ya aya hii, wama ashbahaha, na aya zilizokuja mfano wake, mima huwa kathirun fil Qur'an, ambazo ni nyingi katika Qur'an. Mfano aya hizi, tadullu, hujulisha, ala anna jamia al-ashiya ghaira Allah, ya kwamba vitu vyote ukimtoa Allah, makhluqa, vyote vimeumbwa. Allahu khaliqu kulli shay. Na akasema Ibn Kathir rahimahullah, yukhbiru ta'ala, anakhabarisha Allah mtukufu, annahu khaliqul ashiyai, kwamba yeye khaliqul ashiyai kulliha, yeye ndiye muumba wa vitu vyote. Wa rabbuha wa malikuha, na ndiye mola mlezi wa vyote, na ndiye mmiliki wa vyote. Wal mutasarrifu fiha, na ndiye anayetasarraf na kuvigeuza na kuvibadilisha yeye subhanahu wa ta'ala. Wa kullun tahta tadbirihi wa qahrihi wa kalaatihi, na vyote viko chini ya kuendeshwa na yeye na viko chini ya nguvu zake. Wa kalaatihi, viko chini ya hifadhi yake subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya hiyo, Allahu khaliqu kulli shay, kwa tumempekesha Allah katika ule uumbaji wake, yeye peke yake ndiye anayeumba, hakuna aliyesaidiana naye wala aliyeshirikiana naye. Na akasema subhanahu wa ta'ala, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal ardh, je, hivi kweli yupo muumba mwingine asiyekuwa Allah? Hal min khaliqin ghayru Allah, je, yuko muumba mwingine anayeumba asiyekuwa Allah? Yarzuqukum min as-samaa'i wal ardh, ambaye ndiye pia anayekuruzukuni riziki zitokazo mbinguni na ardhini, yupo? Hii aya ikifidisha kwamba muumba ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal ardh, je, mko naye muumba mwingine asiyekuwa Allah anayekuruzukuni riziki itokayo mbinguni kama vile mvua, wal ardh, na ardhini, mimea iliyoteshwa baada ya mvua hiyo? Na pale ilipokuwa ni jambo lenye kueleweka kwamba hakuna mwingine anayeumba na anayeruzuku isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hayo yamekuwa ni dalili juu ya ule uungu wake na kule kuabudiwa kwake. Ndipo maana akasema mbele ya hii aya, la ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye, kwa kuwa yeye ndiye al-Khaliq peke yake na yeye ndiye al-Arraziq peke yake. Alipokuwa yeye ndiye muumba peke yake, mruzukuji peke yake, ikawa ni la ilaha illahu, hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba Allah amekwekeka katika uumbaji na kuruzuku, na haya yote yanaingia kwenye ar-rububiyya, tauhidur rabb, tauhidur rabb. Na akasema subhanahu wa ta'ala katika kutuonesha kwamba ufalme na umiliki ni wake yeye na hashirikiani na mtu, na kwamba jambo la kwamba yeye ni mmiliki wa vile alivyoviumba linaingia kwenye tauhidur rububiyya, akasema subhanahu wa ta'ala katika suratul mulk aya ya kwanza, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, ametukuka yule ambaye biyadihi almulku, mikononi mwake kuna ufalme, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye huyo juu ya kila kitu ni mweza. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye huyo juu ya kila kitu ni mweza. Aliposema biyadihi almulku, mikononi mwake kuna ufalme na umiliki, kwa maana anamiliki al-alam al-uluwi, ulimwengu wa juu uko chini ya umiliki wake, wal-alam as-sufuli, na ulimwengu wa chini uko chini ya ufalme wake. Fahuwa alladhi khalaqahu, yeye ndiye aliyeviumba vyote hivyo, wayatasarrafu fihi, na ndiye anayetasarraf na hivyo alivyoviumba namna anavyotaka, akavipa hukumu za kikadari namna anavyotaka, akatoa hukumu za kisharia za kidini namna anavyotaka. Peke yake ndiye anayeka sheria, peke yake ndiye anayetoa amri. Ala lahul khalqu wal amru, eleweni kwamba uumbaji ni wake yeye tu. Lahul khalqu, lahu al khalqu, ingekuwa nje ya Qur'ani tungesema al-khalqu lahu, lakini tuliposema lahul khalqu ni kama tungesema iyyaka na'budu, nje ya Qur'ani tungesema na'budu iyyaka, lakini Qur'ani imesema iyyaka na'budu. Lahul khalqu, nje ya Qur'ani tungesema al-khalqu lahu. Hapa kilugha kuna maana kitangulizwa maamul kama hivi, hufidisha alhasru walqasru, iyaka na'budu, wewe tu, hakuna mwingine, ndiye tunayekuabudu. Na tukisema lahul khalqu ni wake yeye tu uumbaji, wal amru na amri ni zake yeye tu, tunampwekesha Allah katika kuumba subhanahu wa ta'ala, uumbaji ni wake yeye tu. Kwa hiyo mtu asijasema mimi bwana nimeumbwa na Mungu fulani, mimi nimeumbwa na mimi naruzukiwa na jini langu, mimi sema riziki ziko mikononi mwa Allah, ndiye aniruzuku, si jini, si mzimu, si tambiko, si mila. Wewe waruzukiwa na Mola wako aliyekuumba subhanahu wa ta'ala. Kwa kumpwekesha Allah katika uumbaji, umiliki, kwamba yeye ndiye anaendesha mambo, akaleta mvua, akaleta jua, akaleta maradhi, akaleta siha, akaleta afya, akaleta utajiri, akaleta ufakiri, hii ni tauhidu rabb ay tauhidu rububiyya, kumpwekesha Allah katika matendo yake. Haya yote yanafanywa na yeye peke yake, hana mshirika katika hayo. Dhahir, naam. Anasema Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu lillahi rabbil alamin. Hii ni dalili ambayo ameiweka Sheikh rahimahullah, moja tu, aya moja kufidisha, ni dalili ya tauhidu ar-rububiyya. Lakini aya katika kuthibitisha hili la tauhidu ar-rububiyya ziko nyingi, kama hizi ambazo mmezisikia. Aya ya kwanza tuliyosoma katika suratu Zumar aya 62, aya ya tatu tuliyosoma katika suratu Fatir, aya ya kwanza tuliyosoma katika suratu Al-Mulk, aya ya 54 tuliyosoma katika suratu Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Anasema Sheikh, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratul Fatiha aya ya kwanza, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema, alhamdu jamiul mahamidi, sifa zote njema zinastahiki kwa Allah, au anastahiki Allah sifa zote njema zenye ukamilifu, ambazo zinaduru juu ya matendo yake, baina ya alfadl wal adl, sifa njema hizo zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote. Rabbil alamin, mola, kwa maana muumba, sema mola rabb manake alkhaliq, muumba, almalik, mwenye kukimiliki alichokiumba, almutasarrifu fihi, mwenye kutasarraf nacho namna anavyotaka, akakitia maradhi, akakipa siha, akakipa joto, akakipelekea baridi, mutasarrifu fihi, mwenye kuyaendesha mambo yake, mwenye kukifisha alichokiumba, mwenye kukihuisha alichokifisha, huyu ndiye rabb. Kwa alhamdulillahi rabbil alamin, mola mlezi. Lakini kwenye rabbu kunaingia mambo alkhalqu, uumbaji. Kwa hiyo rabbil alamin, mola mlezi, muumba, muumba, mmiliki wa alivyoviumba, anayetasarraf navyo, mola mlezi. Wa al alamin, alamin wanasema hal ilmi, maana yake ni walimwengu, walimwengu, kila asiyekuwa muumba ni mlimwengu. Hii ndio tauhidu rububiyya, rabbil alamin, kumpwekesha Allah kwamba yeye ndiye aliyeumba ulimwengu na walimwengu wote, ndiye anayewaendesha, ndiye anayewamiliki peke yake subhana. Hii ni tauhidu rububiyya. Mmeona alivyojenga dalili, jinsi dalili alivyoitaja, mmeona hapo, rabbil alamin, mola muumba mmiliki, mwenye kutasarraf na vile alivyoviumba namna anavyotaka. Vipi hivyo alalamin, walimwengu wote, na duniani كنا الخالق والمخلوق كنا الرب والمربوب كنا الرب والمربوب مولا ملزي نفيل في ليوم بفكال الله ونهوي مولا ملزي نكلا سيكو الله نملي مينجو كما اللي وسيما شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكل ما سوى الله عالم نكلا سيكو الله يين عالم نملي مينجو وأنا واحد من ذلك العالم نميم من موجة كتكها ولمينجو هذا كيسيما شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه رب العالمين مولا ملزي وولي من قوتي أقسم شيخ سعدي كتفسيره آية الرب هو المربي رب نمربي أنا إليا جميع العالمين ولي من قوتي وهم من سوى الله نولي من قوتي كلا سيكوا الله نملي من قوتي أوي أتكيكوا إيه نملي من قوتي أمي نا الله ألي مومبا كم ليا akamlea kwa neema zake akamuumbia atakavyomsaidia katika malezi yake neema mbalimbali ambazo bila hizo neema alizoumbiwa huyu aliyeumbwa na Allah asingeliweza kuishi akapewa maji akapewa vyakula akapewa matunda wakaneemeshwa na Mola Mlezi na hakuna neema yoyote isipokuwa yatoka kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kauli yake aliposema Rabbil Alamin hapa imejulisha hii kauli ya Rabbil Alamin Mola Mlezi wa walimwengu wote ala infiradihi bil khalqi wat tadbir kwamba amepwekeka yeye kwa uumbaji ikiwa yeye ndiye Mola Mlezi wa walimwengu wote ina maana ameshapwekeka yuko peke yake huyo bil khalqi wat tadbir kwa kuwaumba na kuwaendesha wale aliowaumba ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndo dalili ya tauhid ar-rububiyya kama alivyoitaja al-Sheikh Muhammad Jamil Zainu na zimetangulia al-ayat nyingine nje ya kitabu. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما متوم صلى الله عليه وسلم أنت رب السماوات والأرض ويوني مولا ملزي مومبا ومبينغ سابا نأرض سابا أكثبتش توحيد الربوبية ونمتوم صلى الله عليه وسلم نهين دعاء ميونغون وأدعية سأفنغز وصالة اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن كن يدوى زوفنغز وصوالة أنت رب السماوات ويبني مولا مليز مومبا مليكي ونيتصرف نهي فولي فوفيومبا نامنا ونفتاك مولا مليز وانبينغ سابا نعرض سابا هنا حكونا منجيني يالي يفاني هايو كوي هايا يوتي مفاني الله kuitakidi hivyo hiyo ndio tauhidu rububia kumpwekesha Allah katika vile alivyoviumba kumpwekesha Allah katika matendo yake na wako ambao wanafanya shirki katika tauhidu rububia kufanya shirki katika tauhidi hii ya rububia kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema فالشرك في الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل كوني الله يي الرب موله يوم ومبا هو المالك ني من يكملك المدبر من يكويندش مامبو المعطي متواجي انتوا المانع من يكواصوليا بعد في مبواك هكوابا المانع الضار ndiye anayedhuru annafi' ndiye anayenufaisha peke yake alkhafidh ndiye anayeshusha na kukandamiza kadhalika arrafi' ndiye mwenye kuinua akamshusha mtu akampandisha mwingine alikuwa mheshimiwa akaanguka chini akawa ni asfala safilin dhalili akampandisha yule aliyekuwa dhalili akawa ni mtu maaziz yote haya yanafanywa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala almu'izz almudhil mwenye kumpa mtu izza na mwenye kumdhalilisha mtu mwingine. Kwa hiyo yeyote atakayeshuhudia au atakayeshahadia akakiri kwa moyo wake kwamba kuna mwingine anayetoa au kuna mwingine anayezuilia, kuna mwingine anayesababisha madhara, kuna mwingine anayenufaisha au anayetoa izza na cheo na hadhi au anayedhalilisha kinyume na Allah, huyo ni mshirikina, kamshirikisha Allah katika rububia. Tufahamiana vizuri hapa. Mfano itikadi za kuitakidi baadhi ya watu kwamba hali duni ambayo wanaipata watu fulani na mazingira magumu wanayoyapata ni kwa sababu ya kukasirika kwa mizimu. Mizimu ya kwao imekasirika, kwa mabalaa yote wanaoyapata hayo ni kwa hasira za mizimu, wameitelekeza mizimu yao. Kwa hiyo akaitakidi kwamba mizimu ina uwezo wa kudhuru au ina uwezo wa kunufaisha, mizimu imefurahi. Naona wale vijana wale, mizimu imefurahi sasa hivi, mambo yao yanakwenda safi kabisa. Kwa huyu akaegemeza kwamba kiko chengine chaweza kikadhuru kinyume na Allah, kiko chengine chaweza kikanufaisha kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirkun fi rububiyya. Tunaelewana vizuri hapa?